نو مولوی صاحب، نن مازدیګر چې کوم عملیات شروع شوي دي، که په دې باره کې معلومات راکړي چې هلته کومې لاسته راوړنې مجاهدین لري، دا عملیات څنګه شروع شو، په کومو اهدافو شروع شو، او فلحال اوس د شپې تقریبا 9 بجې دي، نو مجاهدین کومې لاسته راوړنې لري؟ الحمدلله ما چې ماشینم تاسو خبره وکړه، ما ته چې ماشین نه بعد انشاءالله موږ په میدان باندې پروګرام لرو، دا کډاله نشته انشاءالله کار په مخه دي، هغه موږ ما جګړې نه یو سات مخې داسې تقریبا ترتیب ته برابر کړي، کار ما شروع کړي، هغه کومندانی چې دي ما غرمې ورته راغلي وه، هغه کومندانی مو ونیوله، په کومندانی کې تقریبا 15 زنجیر او 12 سراچې، اته خدمت کورونه دي، او نور غټ موټر دی د پایې والا، او نور کس نه خسته مساعد دي، دا هغه ونیول شو، او اوس میدان ته ملګري وختل، تقریبا 200 دقیقې په میدان کې جنگ روان دی، میدان په تاسو دی، په نور باندې کار روان دی، نو کاسه په کندهاري باندې روان دی. په جګړه کې خو مجاهدین تلفات نه لري، د دښمن لخوا بمبار خو نه سوي؟ نه، لله الحمد، لله الحمد، یو مجاهد نه دښمن سوي دی، نه شي سوي دی، او د دښمن تلفات الحمدلله مالته په کومناري باندې ملګري وراله، اخوا ته کورونه وانسوار مرته وویل چې دغه موډیو د خنایا پروتوکول او دغه سره نه راپېږي، د کومندای شکې بل نه په میدان کې کار شکې بل سره اوس کار روان دی، ان شاء الله عمر سچ میدان پاتې شي. د دښمن لخوا خو به اوایز وکونه، مطلب بمبار خو به نه سوي په دې سیمه کې، میدان شاوخوا کې بلا حصار خواته وضعیت څنګه ده؟ هلته خو به هلته جګړه روانه ده، څنګه ده؟ بالا حصار خواته دا اوس پروګرام تارو شروع ده، کار روانه دا، اوس رابطه وکړه چې اوس دا اردو چې موږ تسلیمیږي، نو اوس په هغه باندې کار من کې اخر ګوله چې موږ تسلیمیږي، او هغه د ملګرو ته ووایي ترتیب ورته برابر کړي چې هغه تسلیم شي، هغه کار هم خلاص دی.